بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جانا تلي سوما يلي أنا وفنغمانا نا البوذية نا تكون بعضي وانزل شاج وديني كبوذة على يد البوذي na leo insha Allah tutasoma kuhusiana na afkari za budhia. Budhism wana fikra gani za itikadi wanazoitakidi hawa mabudhi? Asema Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullah, afkar budha la takadu al-afkar al-budhia takhruju fi al-jumla an afkari al-hundus. Hizi fikra zao wao hazitoki katika ndani ya fikra za Hindus. Vile wanavyoitakidi Hindus ni sawa sawa na wanavyoitakidi al-Budhiya. Sema tofauti, fahum yaquluna bil karma wa bi tanasukh al arwah. Wao pia wanasema kuhusiana na al-karma. Tulitangulia kusoma katika al-Hindus kuhusiana na masala ya al-karma ambayo kwa kizungu yaitwa principle, kanun al-jaza. Ni kanuni ya jaza, wanaitakidi ya kuwa mwanadamu hapa akifanya mazuri basi atalipwa hapa hapa duniani, na akifanya mabaya pia vile vile atalipwa hapa hapa duniani. Hiyo karma ikawapelekea kuzalika kwa tanasukh al-arwah, ya kuwa sasa madamu yule mzuri amefanya mazuri, wanaitakidi kuwa akifa basi hatapata yale mazuri aliyoyafanya, na yule muovu ambaye amefanya uovu akifariki hatapata kulipwa kwa uovu alioutenda. Hivyo basi wakasema kwa tanasukh al-arwah. Tanasukh al-arwah bi maana roho ya yule mbaya inaingia kwa mtu na anaadhibiwa hapa hapa, na roho ya yule ambaye amekufa ambaye ni mzuri, roho yake bado inabaki kitembea tembea tijualu roho, kuzunguka kwa roho, na anapata uzuri wake hapa hapa duniani, na kama ni mbaya pia tijwalu ruha anapata ubaya wake hapa hapa duniani. Wa yas'auna lilqada'i 'ala ar-raghabat wa at-tawaquf 'anil khair wash-sharr takhallusan min al-karma wa min tikrari al-mawlid wa yarawna anna at-tasawula min abraz amarat al-budhiyyin. Hawa budhiya pia kama vile wanavyoona al-hundus. Hundus waona katika alama zao kubwa za Hundus ni kuomba. Pia nao al-Budhiya pia nao katika alama zao kubwa ni kuomba. Ghaira anna Budha la yuqarrir aqaid wa la yuassisu madahibun falsafiyya. Bali yuqarrir anna al-aqaid katika takunu hajizan duna al-usul al-ma'rifati wa al-ishraq. Sema tu tofauti ni kuwa al-Budhiya hawaweki itikadi, hawaassis madhhab wala hawaasisi itikadi za kifalsafa, tofauti na alhundusi yuassisuna madhhabi za kifalsafa, lakini wao hawaasisi madhhabu hizo za kifalsafa. Ajla madhahiri albudhi, yani zile madhahiri za budhi ambazo ziko wazi. Inna ajla madhahiri albudhi inda budha wa huwa an yatanazala albudhi min amwalihi wa inqarihi ثم يحمل مخلاته كشكولة. Katika yale madhahiri au dhahiri na alama za wazi kabisa za kujulikana kwa budhi na itikadi za budhia ni kuwa an yatanasal albudhi an amwalihi wa iqarihi, yule budhi ambaye ameingia katika itikadi ya budhia basi awache zile mali zake. Kama alikuwa na mali anawacha zile mali zake, na kama alikuwa na majumba na ardhi anawacha zile nyumba zake na ardhi, na anabeba mkebe wake. Kashkula ni nini? Ni mkebe. Yaani mtu akiingia katika dini ya budhi au budhism, akiingia katika dini hiyo, kama alikuwa na mali, amefanya kazi, alikuwa na shughuli zote anawacha. Halafu anawacha na kama alikuwa na nyumba zote, halafu anabeba mkebe wake, anatoka anakwenda mahali budhia walipo, na anabaki kuomba omba, kwa sababu katika alama zao kubwa za budhia ni kuomba. Humi atamiduna ala tasauli, ويلتحق بالجماعة البوذية عائشا على مد اليد التساؤل والاستجداء أنا كيتي نا كاتيكا مجتمع ومبوذي أكي وانا تجميع كنيوشا مكونو وكوومبا نكسوبيري كوبيوا كما أن البطالة والكسل تعتبر من أبراز أمارات البوذي ushujaa na uvivu ni katika alama kubwa za budhia. Katika alama zao pia kubwa ni ushujaa na uvivu. Sijui vipi patikana ushujaa ndani ya uvivu, itakuwa vipi shujaa ndani ya uvivu? Lakini asema Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullah, kama anna albatalata walkasal tu'tabar min abraz amarat albudhi, katika alama zao pia ni kuwa ni mashujaa na pia ni wavivu. Kama haraba budha nidhamu tabakati said inda alhundus wa kana yaqul. Na pia vile vile tofauti yao na hundus wana matabaka, tabaka fulani, tabaka fulani, tabaka fulani, kama vile ilivyotangulia kuhusiana na hundus na yale matabaka ya kihundus. Na tulitangulia kueleza katika makatabaka ya kihundusi kama kashteria, uishia. Naam. Naam, shodra, kashteria na uishia. Haya ni matabaka ya kihundusi. Lakini budhia wao hawana matabaka, wote wako sawa sawa. Wasomi wao, wasiokuwa wasomi wao, hakuna tabaka kama vile ambavyo hundusi wana matabaka. Ulidhalika hata hawa hundus hawako katika tabaka moja, wako katika matabaka tofauti tofauti. Na wewe ukiwa katika tabaka moja hayo matabaka, ima uwe tabaka la chini ama tabaka la kati na kati ama tabaka la juu. Kiwa tabaka la juu, basi wewe ni bwana na sayyid. Kiwa tabaka la kati na kati, basi wewe itakuwa ni sawasawa na mfano wa jeshi na askari wa kuwalinda tabaka la juu. Lakini pia utakuwa na wewe una pawa ya kuwanyanyapaa na kuwanyanyasa tabaka la chini. Lakini wao budhia la hawana matabaka, wao wanapinga, bali budhi alikuwa akipinga matabaka. Na Sheikh Abdul Qadir asema waqad inqasamat albudhia ila qismain, na madhehebu ya budhia yamegawanyika katika vigawanyo viwili, البوذية القديمة والبوذية الجديدة. بوذية يا كتامبو نبوذية يا ساسا نيبي بوذية يا ساسا نيبي بوذية يا كتامبو. فالبوذية القديمة هي التي آثر أصحابها ألا يبتعد آراء بوذا نفسه مهما كانت الظروف، وصار يسلق عليها المذهب الجنوبي إذ انتشر في بورما وتايلاندي وسيلان. مذهب يا زمان يا بوذا yalikuwa madhehebu hayo hawataki kabisa, hawako radhi kutoka katika fikra miongoni mwa fikra ambazo wamezileta budha. Yani wao wanajifunga na zile fikra zozote ambazo wamekuja kutoka kwa budha. Hiyo ndio ilikuwa madhehebu ya zamani. Na hii madhehebu ya zamani pia imeenea baadhi ya sehemu. Madhehebu ya zamani pia imeenea baadhi ya sehemu. Sehemu iliyoenea kama Burma, tulisema Burma iko baina ya Hindi, baina ya India na baina ya yani ilikuwa zote ni ndani ya India, lakini nadhani ikagawanyika, lakini iko yote katika bara la Hindi, ndio kuna Burma. Alafu kuna Thailand pia, ambao Thailand iko juu kidogo ya Burma, pia wao wameathirika na madhehebu haya wa Ceylan. Ceylan ni British, sehemu za Europe ambayo inaitwa British Ceylon. British Ceylon pia wao wanafata madhehebu hayo ya kihundusi ya zamani. Waqad sujilat kutubuha bilughati hindiya qadima fi hiya lughati albaliya, na vitabu vyao viliandikwa zamani katika lugha ya Kihindi ambayo ni lugha ya Balia, ambayo ni miongoni mwa lugha ya Kihindi. Amma albudhiya aljadida, ama budhi ya sasa, qad dakhalatha alafkaru aljadida, imeingia na fikra mpya, wa qarratu luluhiyya, na ikakubali uungu, sababu budhiya kitambo ilikuwa inakanusha uungu. na alikuwa akisema Budha mwenyewe ya kuwa kila mmoja akili yake pale itakapofikia katika kufikiria na kutenda pale, yule ndio ndo Mungu wake. Lakini hakuna Mungu, Budha alikuwa akisema hakuna Mungu. Lakini madhehebu ya sasa ya Kibudha wanasema kwamba kuna Mungu lakini Mungu huyo hawamwabudu. Idh qad intasharat fi Sin, madhehebu hayo yameenea katika sehemu za Sin, sehemu za China. China pia imeenea madhehebu ya Budha, lakini katika system ya madhehebu mpya kisasa. Wal Japan na Japan wa Nepal na Nepal Nepal ni miongoni mwa nchi ambazo wengi wanaoishi nchi hiyo ni Wahindi. Kwa Nepal ambao zungumza Kihindi, Nepal, Sri Lanka pamoja na India pamoja na Kashmir pamoja na Pakistan pamoja na Bangladesh, hizi nchi zote zinazungumza lugha ya Kihindi. Huenda katika mazungumzo yao lugha zao zinatofauti, sisi hatofahamu, lakini umuman wanazungumza Kihindi, wanafahamiana. Naam. Wa Indonesia, na Indonesia وقد سجلت كتب باللغة السنسكريتية وقد سجلت كتب باللغة السنسكريتية تلتنقلية إني لغة يا ميونغوني ما لغة ساكي هندي بتابو فيها وفيها في الياندي وكو لغة ياكي هندي نا هندو خلاصة يكو سيانا نا مذهبو هايو نا أما شيخ سيم أما البوذيون الصينيون فقد جعلوا الآلهة البوذية 33 إلها على الطريقة التي كانوا عليها قبل البوذية. لكن ولي أمباو ني مبوذي وليقوى سهيم سشينا وميوفان وأونغ كواني 33 وأونغ وكبوذة وكو 33 katika sehemu za Shaina lati kanu alaiha kabla albudhia, ambayo Mungu huyo ilikuwa kabla ya Budha. Falhasil, hii ndio khulasa ya kuhusiana na albudhia na fikra za madhehebu ya budhia. Lidhalika ni mtu akifahamu madhehebu haya akienda sehemu mathalan za China, kitembea sehemu za ulimwengu na akiwa na ilmam ya hizi madhahib, basi atajua ya kuwa neema ya Uislamu ni fadhila kubwa na tawfiq min Allah azza wa jalla. Na hizi madhehebu aslan mpaka leo, ama albudhia hata wale ambao ni wa sasa, wao fahum yaabuduna budha, wanamwabudu budha, wanamuita guarma budha, kama hivyo guarma budha, kama hivyo anaabudiwa, ametengenezwa ni kama sampuli ya sanamu fulani ama kinyago fulani ambaye ametengenezwa na watu waenda wakimwabudia huyo Budha. Na hawa Budha wanachuki zaidi sana na Waislamu. Budha wanachuki mbaya sana na Waislamu, na chuki zao ni mbaya kwelikweli, katika madhehebu mbaya zinazochukia Waislamu na hasa Ahlus Sunna wal Jamaa ni madhehebu za Budha. Budhia wanaoshukia Waislamu. Walidhalika tuna haja tuwasome ili mradi tufahamu itikadi zao. Ikiwa itikadi zao ni hizi, kiasi wana haki ya kutushukia, kwa sababu hizi zote ni itikadi ambazo si itikadi za Kiislamu. Naam. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wasallam. Na hapo inshallah tutakuwa tumemaliza kuhusiana na kusoma kuhusiana na adiyan, na hii darikuwa ni darasa ya mwisho ya kuhusiana na adiyan. Bimaana inshallah baada ya hapa tutarudi katika kitabu Bughyatul Mutatawwi, tumalize kile ambacho tulikuwa tumeanza na mambo mengine ambayo yatakuwa nafungamana na al-firaq atutayasoma, kwa sababu laala tutapata kwa vitabu vingine ambavyo inshallah idha yassara Allahu lana tutasoma wakati mwingine kwa vitabu vingine ambavyo tutasoma kuhusiana na firaq peke yake, sawa firaq al-batinia au firaq ghaira al-batinia. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.